not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Kill myself today. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. Too much life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and love in the rafter. I cannot get enough. Deze mooie klanken mocht hij vandaag de show openen. Robbie Williams, niet de eerste, de beste. En dat prachtige nummer Feel. Op middernacht, de late avond, met Frans van der Drift. En alles ligt weer klaar. We gaan er weer een mooie show van maken. Een hele goede avond, fijn dat we weer samen zijn. Naast mooie muziek in ons radiomagazine ook drie onderwerpen. Volgende week is de Nationale Onderwijsweek. Daarom gaat juist aanstaande maandag de documentaire Pauze in première. Je hoort straks een gesprek met een kindercoach. Ze heeft als doel kinderen zich te laten ontwikkelen tot zelfverzekerde en sociale individuen. En in de Kunstsuper Delft kunnen mensen direct in contact komen met kunstenaars en hun werk. Dat zijn de onderwerpen en verder mooie muziek in deze aflevering van De Late Avond. Placed gold on my finger. You

Sunny Days. En dat was gelijk ook de titel van dit nummer, Sunny Days. De allernieuwste van Armin van Buuren op dit ogenblik in de Hit Parade. En daarvoor hoorde je Don Williams, recentelijk overleden, maar hij heeft ons fantastische muziek nagelaten. En zijn muziek leeft gewoon voort. You're My Best Friend, dat zong hij in de late avond van vandaag. De New School Collective toerde een week lang door Europa op zoek naar inspiratie voor haar plannen om een eigen school op te richten. Tijdens de reis bezocht de groep onderwijs- en kunstprofessionals en een aantal bijzondere scholen. Maar is de belangrijkste school niet veel dichterbij dan ze denken? Wat is een school eigenlijk? En kan een school bestaan zonder gebouw? Daarover meer in de documentaire Pauze. Hier is een bijdrage van Mariska de Vries. Pauze, een documentaire van de New School Collective. Ik ga daarover praten met Inoushka de Nooyers. Zij is conciërge van de New School Collective. En Donald Schenkel, hij is een reis- en ervaringsdeskundige. Even heel in het kort, Inoushka. De New School Collective, wat is dat precies? Dat is een collectief met kunstenaars, pedagogen, docenten, filosofen en kunsteducatoren. En wij denken na over het fenomeen school. En eigenlijk zijn we op zoek naar een herdefiniëring daarvan en de basis waarvan uit we denken is, wat is een school? Ja, jullie zijn daarvoor op een reis gegaan. De reis- en ervaringsdeskundige is Donald, dus ik ga even naar jou toe. Wat hebben jullie precies ondernomen? Nou, we hebben onszelf een soort opgesloten in de rijdende school. Ons bus. Dat was echt ons headquarter, uitgangspunt. En met die bus zijn we een ronde door Europa gaan maken. We zijn via Antwerpen naar Italië gegaan en terug via Duitsland gekomen. En op die reis hebben we een aantal verschillende scholen bezocht. En nadat die bezoeken gingen we dan terug de bus in. En dan vond de reflectie plaats en het herkauwen en het denken. En weer films over educatie kijken enzovoort. En dan ging de discussie weer verder. En onderweg hebben we dus verschillende scholen bezocht om te zien wat voor schoolconcepten er eigenlijk allemaal bestaan. Ook buiten onze grenzen. En ook om daar de verschillen in te zien. En kun je kort wat scholen toelichten? Wat heb je gezien? Wat sprak je aan? Wat was er allemaal anders dan in Nederland? Nou, wat vooral mooi was, daar kwamen we ook gaandeweg achter, is dat we een aantal uitersten zijn tegengekomen. Dus we hebben een hele klassieke nonnenschool in Italië bezocht. En tegelijkertijd zijn we ook bij een school in de buurt van Antwerpen geweest die in een antikraakpand zat. Waar juist vanuit heel andere mentaliteit werd lesgegeven. We zijn op een kindergarten geweest, een soort kinderopvang die volledig in het bos zit en waar ook dus geen schoolgebouw meer is. Kinderen lopen dus gewoon buiten eigenlijk, de hele dag? Gewoon buiten de hele dag. En het vaste idee van een schoolgebouw is gewoon weg, is gewoon niet. En we zijn uiteindelijk ook nog weer gewoon in Nederland gaan kijken bij een van de meest experimentele scholen, middelbare scholen die er nu is. En dat is het Agora en Nike. En dat zijn eigenlijk twee verschillende schooltypen in één gebouw en dat zit in Roermond. En wat doen zij precies anders dan de gemiddelde school? Zij proberen eigenlijk hun school zo in te richten dat ze geen vakken meer hebben. En dat leerlingen zelf gedurende de jaren dat ze op de middelbare school zitten eigenlijk het zo inrichten dat ze leren wat ze moeten weten om hun eindexamens te doen. En de eindexamens worden dan ook bijna meer gezien als een soort van uitdagingen die ze met hun docent, de begeleider, eigenlijk gaan bekijken van hoe ga ik die uitdaging aan. Ze krijgen meer verantwoordelijkheid over het hele leerproces eigenlijk, over hun eigen leerproces. Ja, iedereen heeft ook als het ware een eigen tafeltje, een eigen ruimte. Een beetje alsof je een soort eigen hoekje hebt. Eigen kamertje een beetje. Eigen kamertje waar je inderdaad gewoon alles maakt en doet. En daar zijn heel veel samenwerkingsprojecten in en ook heel veel eigen projecten. En wat leerlingen daar volgens mij heel erg leren is initiatief nemen en bespreken met hun docent van hoe pak ik dit nou aan? Waardoor ze veel meer zelfstandig gaan werken. En dat is waar dat wel redelijk om draait. Jullie hebben daar een documentaire over gemaakt. Die heet Pauze. Waarom pauze? Waar komt de titel vandaan? Nou, de New School Collective is heel veel bezig met wat we dan noemen het organiseren van onbepaalde tijd. En wat we bedoelen met onbepaalde tijd is eigenlijk dat je tijd vrijmaakt die niet bestemd is voor iets. Omdat elke keer als er iets ergens voor bestemd is, dan ga je heel erg in die richting werken en denken. En daarmee bereik je soms dingen, maar sluit je ook heel veel vrijheid eigenlijk af. En in het zoeken naar het verdwalen binnen ook het denken over onderwijs is het soms ook mooi om even een pauze te nemen. Ik vermoed dat de titel daarmee te maken heeft, maar het kan zijn dat ik er helemaal naast zit. Het is een mooie uitleg in ieder geval. Maar dat is hoe ik hem zelf heb geïnterpreteerd. Want de titel is ook gegeven door de documentairemaker en die heeft ook weer complete vrijheid gekregen om die film te maken hoe hij wil. De documentaire is, neem ik aan, te zien. Waar gaan jullie hem vertonen? Op 2 oktober tijdens de Nationale Onderwijsweek. In Nijmegen, in Lux. En dat is een bioscoop. Bioscoop. Oké, okay. En kan iedereen komen kijken of ja. Is het een besloten bijeenkomst? Nee, iedereen. En het is ook gratis entree. En het is ook de Nationale Onderwijsweek. Dus die week zijn er, of die avond zijn er allemaal dingen over onderwijs. Allemaal onderwijsfilms ook. Dus, en volgens mij zijn de meeste gratis entree, waaronder die van ons ook. Oké, okay. Dan noemen wij tot slot de website. TheNewSchoolCollective.com. TheNewSchoolCollective.com. Daar is ook meer informatie te lezen over dit mooie initiatief. Ik dank jullie heel hartelijk. Inoushka de Nooier, conciërge van de New School Collective. En Donald Schenkel, reis- en ervaringsdeskundige. Zij spraken over de documentaire Pauze. Nous n'irons plus jamais. Tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Tu viens de te décider. Nous n'irons plus jamais. Ce soir c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais. Comme les autres années. Capri, c'est fini. C'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Nous n'irons plus jamais. Où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Comme les autres années. Parfois je voudrais bien te dire recommençons. Mais je perds le courage. Sachant que tu diras non. Premier amour, Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Nous n'irons plus jamais. Mais je me souviendrai du premier rendez-vous que tu m'avais donné. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Nous n'irons plus jamais, plus jamais, plus jamais. De mon premier amour, Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, oh, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, oh, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Oh, Capri, oh, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Oh, Capri, oh, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. I will always be hoping, hoping you will always be holding your hand. I will understand someday, one day. You will understand always, always from now until then. When it will be right, I don't know. What it will be like, I don't know. We live in hope of deliverance from the darkness that surrounds us. Hope of deliverance. Hope of deliverance. Hope of deliverance from the darkness that surrounds us. And I wouldn't mind that you wouldn't mind going, going along with my plan. When it will be right, I don't know. What it will be like, I don't know. We live in hope of deliverance from the darkness that surrounds us. Hope of deliverance. Hope of deliverance. Hope of deliverance from the darkness that surrounds us. Deze plaat gingen we eventjes naar de jaren 90. Paul McCartney was in de show en Hope of Deliverance. En daarvoor de Franstalige opname voor deze vrijdag. Hervé Villard liet ik nog een keer klinken. En het onvergetelijke Capri, c'est fini. Dit is De Late Avond van Frans van der Drift. Think twice before you answer. Think twice before you say yes. I'm asking you if you love me true, 'cause it means my happiness. Take your time, think it over, think twice, then let me know. If you don't feel that your love is real, tell me, although you'll hurt me so. Funny how a word can mean everything. That's why I want you to talk to me, to hear you say my name. I'd do anything. Only you can decide what my future will be. Think twice. whatever you do. A love as strong as mine can stand the test of time. Think twice of the one who loves you. Bedenk je tweemaal, zou je kunnen zeggen. Ja, Think Twice, zo heette dit nummer. En daarvoor gingen we dan naar de jaren 60 een ogenblik met deze man, B.B., oftewel Brooke Benton. De mobiele kindercoach Marga van Lid bezoekt voor observaties of coaching het kind thuis of soms ook op school. Haar eigen praktijkruimte bevindt zich weliswaar in Rotterdam, maar daaraan is zij zeker niet gebonden. Het doel van coaching is kinderen zich te laten ontwikkelen tot zelfverzekerde en sociale individuen die hun talenten optimaal kunnen ontplooien. Mariska de Vries gaat weer voor ons in gesprek. Ik ga praten met de mobiele kindercoach van Rotterdam, dat is Marga van Lid. Welkom. Kindercoach, wat doe je precies als kindercoach? Als kindercoach probeer je voor kinderen een steuntje in de rug te zijn. Je probeert een vertrouwenssituatie te creëren, mochten ze ergens meer zitten of ergens tegenaan lopen in een ontwikkeling waar ze niet goed mee uit de voeten kunnen. Dan hebben ze aan een kindercoach iemand die naar ze luistert, die hun helemaal accepteert, die op een speelse manier probeert het kind op de gemak te stellen en dat het over zijn emoties kan praten en daar zelf vat op krijgt, zodat het daarna weer verder kan. Zodat het uit die vastgelopen periode weer verder kan. Nou is het vaak niet het kind zelf wat aan de bel trekt, maar zijn het de ouders die het probleem signaleren en daar niet uitkomen dan? Hoe gaat het in zijn werk als mensen een probleem hebben en bij u aankloppen? Wat gebeurt er dan precies? Als ze bij me aankloppen, dan ga ik eerst met de ouders in gesprek. Dan vraag ik hoe het kind thuis is, wat er precies aan de hand is, wat ze al geprobeerd hebben, wat ze moeilijk vinden. Een intakegesprek met de ouders. Ja, precies. Ja. En dan spreken we af van, we proberen altijd kortlopende trajecten te doen. Dus meestal is het als het kind, want het kind moet zelf ook een hulpvraag hebben. Dus de ouders kunnen wel zeggen, hij loopt daar en daar tegenaan, maar als ik vervolgens met het kind zit, dan vraag ik, weet je waarom je hier bent? Of wat? Dus dan probeer ik in de eerste sessie bij het kind zijn hulpvraag naar boven te krijgen. Als het kind niet inziet dat er hulp nodig is, dan kan hij ook niet meewerken natuurlijk. Ja, als hij het hele probleem niet precies, ziet. Precies, dat is lastig. Maar soms zijn ze ook nog net te jong. Of ze hebben een hulpvraag, maar op het gebied waar ik niet. Dus bijvoorbeeld, ik had een kind, die vroeg om een voorbeeld te geven. Een meisje dat dyslectisch was. En dus op school had de juffrouw met de ouder gepraat van, zou je niet ook een paar keer met de kindercoach willen? Want ze had moeite met contact met andere kinderen in de klas. Ze stelde zich altijd een beetje, een beetje bozig op. En ze was heel gauw gefrustreerd eigenlijk. Gefrustreerd. En dat was eigenlijk zonde, want het was een schattig meisje. Dus dan zegt zij van, ik weet je waarom je hier zit. Dan zegt zij, ik ben dyslectisch. Maar dat was niet het probleem. Nee, het was meer het omgaan met de frustraties door dyslexie. Ja. Die ze dus afreageert precies op de kinderen om zich heen. Ja. Ja. En dat moet ik dan al pratend met haar naar boven krijgen. Hoe voel je je in de klas? Dus ik vraag dan ook, we nemen een klassenfoto mee. En met wie ga je graag om? En met wie heb je wel eens conflicten? En dan zegt ze bijvoorbeeld, hij is altijd boos. Dus hij wil altijd baas zijn. Maar eigenlijk wil zij dat ook. Maar het is een soort spiegelreactie. Ja. Hij reageert weer op haar en zij reageert weer op hem. Dus precies. Dan zijn ze allebei boos. Ja. Of ze had ook faalangst. Want ze zei, ik denk soms iets, maar dan komt het er hakkelend uit. Dat wilde zij graag verholpen hebben. En het is heel logisch, want dat is waar het kind eigenlijk het meest tegenaan loopt. Ze ziet nog niet zozeer wat dat met haar doet als kind in de groep. Ze ziet het hele patroon niet. Ze ziet alleen waar ze op dat moment zelf tegenaan loopt. Ja. En dan met tekenen en spelletjes. En probeer ik haar dan meer zich daar bewust van te maken. Wat moet iemand doen om jouw vriendin te mogen zijn? En dan kon ze heel goed benoemen van, als ik faal, dan moet hij me helpen. Ze kon het eigenlijk, daar had ze heel goed beeld van. Ze eigenlijk wilde van iemand anders. Ja, en dan na drie sessies had ik zoiets van, toen je hier kwam, toen ze, en dan doe ik dan meestal van, laat ik zo zien van wat doet een kindercoach. Dan zit die, laat ik een trein zien als een soort metafoor van die wagonnetjes. Dat zijn de keren dat we samen zijn. En als je binnenkomt, dan heb je een hulpvraag. En als je weggaat, dan heb ik wat van jou geleerd en je hebt wat van mij geleerd. Een beetje zo op die manier. En dan zegt ze op het eind dat ze op een, van een 4 aan het begin, nu vindt ze dat ze op een 8 staat van de schaal van 0 op 10. Nou, dan geven we elkaar een hand en dan zeggen we, dan is het doel bereikt. Als mensen meer willen weten en graag ook een hulpvraag hebben en contact met u willen opnemen, dat kan via de website? Dat kan via de website, demobielekindercoach.com. Demobielekindercoach.com. En dat schrijf je aan elkaar. Marga van Lid, de mobiele kindercoach uit Rotterdam. Ik wens u heel veel plezier en dat u maar heel veel mensen, kinderen, nog kunt helpen. Dank u wel. Oké, dank u ook. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. This is the way to the rolling drums. This is the way to go. This is where the colors run and lilac oceans flow. I'll show you how the thunders boom if you will come with me. I'll feed you spice on a silver spoon where sunshine lights the sea. And I get there by candlelight, tripping through this empty night. Can I get there by candlelight, or is it much too far? Is there time to really get there? Is there time to stay? Is there very much to see there? And how much do I pay? Yes, there's lots of time to get there and lots of time to stay. There's much for you to do and see there if you've enough to pay. Can I get there by candlelight, tripping through this empty night? Can I get there by candlelight, or is it much too far? Can I get there by candlelight, tripping through this empty night? Can I get there by candlelight, or is it much too far? Een onvergetelijke song. Vandaag nog een keer in de late avond David McWilliams en Can I Get There by Candlelight. En daarvoor de noodkreet. Diep verdriet bij Bitty McLean en hij zong It Keeps Raining Tears From My Eyes. De Kunstsuper Delft is een eigenzinnige plek waar kunstenaars hun werk kunnen verkopen. Je vindt er onder andere keramiek, schilderijen, sieraden, glaskunst, viltobjecten, fotografie en mixed media. Het merendeel van de objecten is uniek en handgemaakt. De Kunstsuper Delft wordt gerund door de kunstenaars met hulp van vrijwilligers. Doordat de kunstenaars zelf ook regelmatig in de Kunstsuper Delft aanwezig zijn, kan de bezoeker met hen in contact komen. Mariska de Vries wil er namens ons alles over weten. In Delft bestaat het project Kunstsuper. Ik ga erover praten met Hiske Kamminga. Hiske, wat is een kunstsuper? Een kunstsuper is een plek waar kunstenaars hun werken kunnen laten zien, exposeren, verkopen. En het is laagdrempelig. Iedereen kan er zo naar binnen. Voor kleine en iets grotere prijsjes heb je daar van alles. Is er van alles te zien? Kun je er allerlei vanuit verschillende kunstdisciplines is er werk. Want je bent zelf fotograaf. Wat voor disciplines zijn er nog meer? Er is glaskunst, keramiek, uiteraard schilderijen, zilveren sieraden. Van alles en nog wat. Heel breed in ieder geval. Nog veel meer dan wat ik nu zeg. Maar. Zijn het allemaal beroepskunstenaars of zijn het ook mensen die het als hobby doen? Of soms semi-professioneel. Er zijn een aantal mensen die zijn met pensioen en die hebben veel tijd om veel te maken en zijn er ook erg goed in. Dus we runnen met elkaar de winkel. Hebben jullie dan een soort stichting opgezet? Of hoe wordt de huur van de winkel dan geregeld? Hoe zit dat in zijn... Elke kunstenaar die doet zeg maar een bijdrage in de pot. En daar wordt de huur van betaald. Plus 25% van de opbrengst van de verkoop gaat naar de kunstsuper zelf om nog de rest van de huur en alle andere kosten te kunnen betalen. En de elektriciteit en dergelijke. Ja. Hoe is dit initiatief tot stand gekomen? Nou, het is 7 jaar geleden begonnen in Delft. Eerst in het oude postkantoor. Het was een ontzettend leuke plek. En daar zit nu horeca in. En toen zijn we nog verhuisd naar de Voorstraat. En daar hebben we een jaar gezeten. En toen zijn we een jaar heel druk bezig geweest met de voorbereidingen voor de huidige locatie. Dat is in het voormalige Nusantara Museum aan het Agathaplein. En daar zitten we in het Prinsenkwartier. Het is een ontzettend mooie plek geworden. En daar zijn dus ook nog andere organisaties. Dus Cadmium, een kunstenaarsvereniging. Barbaar is een ontzettend leuke horeca gelegenheid. En Maakbaar zit er nog boven. En het is ook een zaal wat wisselende exposities zijn. Soms ook vanuit Museum Prinsenhof. En er worden regelmatig concerten gegeven, lezingen. Dus er is continu van alles te doen. Het klinkt een beetje als een soort cultuurhuis waar allerlei dingen samengebracht worden. Ja, waar mensen kunnen genieten en kijken en dingen kopen. Het is echt een verzamelplek. En iedereen heeft zijn eigen basis, eigen kracht. Maar van daaruit worden er ook gezamenlijk dingen georganiseerd. En vooral ook geïnspireerd. Geïnspireerd door elkaar. En en ik maak dus zelf, heb ik mijn plek bij de Kunstsuper. Zijn dat allemaal kunstenaars ook uit Delft? Of komen ze ook verder weg vandaan uit de omgeving? In ieder geval regio Delft. De meeste kunstenaars die werken ook als vrijwilliger achter de balie. We worden gelukkig ondersteund door ook nog een heel aantal vrijwilligers die zelf geen kunstenaar zijn. Want het is best een hele klus om 6 dagen in de week de deuren open te hebben. Dus mensen in de regio. Ja, en als mensen willen komen kijken, zijn altijd welkom. Er is geen intree of zo verschuldigd. Nee, je kunt gewoon binnenlopen. Binnenlopen en lekker rondkijken. En wat ik al zei, er is echt van alles te vinden. Ook kleine leuke cadeautjes. Mooi groot werk voor aan de muur. Of mooie beelden voor binnen en buiten. En echt ontzettend veel te zien. Voor elk wat wils. Ja. Hebben jullie een website waar wat meer informatie op te vinden is? Ja, dat is www.kunstsuperdelft.nl. Daar staan ook de openingstijden op. Zijn van dinsdag tot en met zondag geopend. En daar staan ook alle kunstenaars extra uitgelicht. Oké, jij dus ook. Ik dus ook. Prachtige fotografie. Goed, ik dank je heel hartelijk. Zeggen mensen als je in Delft bent, loop even binnen bij de Kunstsuper. Hiske Kamminga, deelnemer aan Kunstsuper en fotografe. Dank je wel. Dank je wel. Soms zat ik in de stress, want dan had ik niet veel. Maar dat wat ik had, werd wel altijd gedeeld. We struinen op het strand, tot diep in de nacht. En in de late uren hoorden we heel zacht zoiets van. Jij bent zo bijzonder, verdwijn in mijn gedachtes. Kan niet denken aan een leven in een wereld zonder jou. Jij bent zo bijzonder, verdwijn in mijn gedachtes. Kan niet denken aan een leven in een wereld zonder jou. Wie zijn we samen aan het zoeken naar een klein restaurant? Het liefst achteraf en het liefst Japans. Geef een kus op je hand en kijk je diep in je ogen. Dit moment neemt helemaal niemand ons af. We drinken witte wijn en we proosten op ons. En we denken aan de tijd voordat alles begon. Nog voor mijn bekendheid, nog voor alle hits. Heel mijn leven is veranderd behalve dit. Want de liefde die is puur. Blijf bij me in de buurt. En soms is het leven zuur. Maar daar bijten we doorheen. Want met jullie ben ik nooit meer alleen. Want jij bent zo bijzonder, verdwijn in mijn gedachtes. Kan niet denken aan een leven in een wereld zonder jou. Want jij bent zo bijzonder, verdwijn in mijn gedachtes. Kan niet denken aan een leven in een wereld zonder jou. En ik ben niet vergeten, door jou kon ik niet slapen en kon ik niet eten. Je zweefde vaak hele dagen door mijn hoofd heen. Voordat ik jou kende was de liefde een groot probleem. Nu voelt het zo goed en voelt het zo fijn. Door jou verdwijnen al mijn zorgen en de pijn. Met jou ben ik gelukkig, al zijn we samen blut. Al zitten we in de put, met jou kan het niet stuk. Want de liefde die is puur. Blijf bij me in de buurt. En soms is het leven zuur. Maar daar bijten we doorheen. Maar met jullie ben ik nooit meer alleen. Want jij bent zo bijzonder. Kan niet denken aan een leven in een wereld. gratis. Kan niet denken aan een leven in een wereld zonder jou. Want jij bent zo bijzonder, verdwijn in mijn gedachtes. Kan niet denken aan een leven in een wereld zonder jou. Want jij bent zo bijzonder, verdwijn in mijn gedachtes. Kan niet denken aan een leven in een wereld zonder jou. Want jij bent zo bijzonder, verdwijn in mijn gedachtes. Kan niet denken aan een leven in een wereld zonder jou. In heel Zuid-Holland, de late avond met Frans van der Drift. Day after day, I must face a world of strangers where I don't belong, and that it's strong. It's nice to know that there's someone I can turn to who will always care. You're always there. Friendly face, a lonely place. It's nice to know that you'll be there if I need you, and you'll always smile. It's all worthwhile when there's no. Hard to find one look at you, and I know that I could learn to live without the risk. I've found the best when there's no. Vijf dagen per week is dit een beetje het motto van de late avond. I won't last a day without you. En Karen en Richard Carpenter zongen erover. Mooi. En daarvoor hoorde je nog de hit van dit moment van Gers Pardoel. Heel bijzonder. Maar het was niet de titel. De titel is Zo Bijzonder. En dan is hier weer het afscheidswoord. Dit was de vrijdagavondeditie van de late avond. Maandag hoor je een nieuwe bij jouw favoriete lokale omroep. En die aflevering wordt weer gepresenteerd door Alfred Blokhuizen. Blijf ons tussendoor volgen via onze website www.delateavond.nl of kijk regelmatig even naar De Late Avond Facebookpagina. Ik wens je nog een heel fijn weekend. En volgende week vrijdag ben ik er weer. Jij ook? Heel graag tot dan. Don't ever talk to strangers. That's what daddy told me long ago. I didn't know. Your kiss is sweet. Will be bad for me. Don't give your love to strangers. He's looking for a way to capture your heart. Love the game, yeah, yeah. To the Thank you.